rasulullah li kat la nafiqi wax nga xamna ñom tuddu ñu ba ci sédé isa ja'aka bul dikle al munafiqun nafiqi qalu ni nashhadu innaka la rasulullah yow mi ñi yoonte bi yalla nga yalla la yoon lu la nafiqi wax wallahu yalla mom ya'lamu xamna le innaka yow muhammad la rasuluhu yoonte nga mu lu mom xamna way wallahu yalla yashhad mi ngi wat ne innal munafiqina nafiqib lakazibuna waxu deug manam li ñu wax ne gëm nañ ne yalla la yoni lool waxu ñu ci deug innal munafiqina lakazibuna dafa tafsir ka gi bu ñewé ci batu nashhad sax dañ ci gisé ne noon gi moy nafsu seen gi moy shahwa haji moy hawa del gi moy dunya ñu na xat xolal rek waxina fiqi liñ ci jiblu waw shaytani banex ak bakan ak dunya waw wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun suratul munafiqun aya ben ñen ñuy nafiq mu ne kay mom melal la lenn ci seen melo nafiq yi taqasu dañu jatte ay manahum seen gi jinnatan mu di pak sa buñu bëgge dugg ci lenn rek daldi koy daldi giñ dañu bari giñ lool nafiq fook fek day bari ab giñ ndax lay japp ne nim xamé ni waxu deug non la nit ñi xamé ni waxu deug motax lu nafiq wax rek giñ ndax day japp ne mom ci mom xamna ni waxu deug waye mu japp ne nit ñi xamnañ ni mom waxu deug motax day bari lu muy giñ mom nafiq dina giñ ci lu nekk nak tabarakallah lum yap japp ne bu ca gëme bu ca giñe nga gëm ko rek mom nafiq dana ca giñ ndax bëgg nga gëm ko waye ku xamni ki ku sellati jub mom du bari lu muy giñ ndax li muy def deug moy tax mu japp ne nit ñi yegg nañ ne deug lay def motax deug rek lay def taqazu aymanahum jinn fasaddo ñu jema galankor an sabilillah ci won yalla bi ñom nafiq innahum yam fa anyauna ma kanu ya'malu li nga xamne mom ñi def ñom nafiq li ñi def dal refitut te moy jema galankor sharia bi fa mana'u an-nas 'anil jihad wa 'anil iman bi muhammad ñom nafiq atabari mu ne dañu du moy diine yalla ji ba nopi mu di ginaaw bi yalla yunne yunne bi alayhi salatu wassalam ak sharia bi nga xamne mom la teural li xalqihi min dafmi tafsir at-tabari jukki ñaar fuk ak juroom ñet ibnu kasir mune inal munafiqina taqaw an-nas bil ayman al-kaziba nafiqi dañuy moytu nit ñi len ragal waye ci ay giñ yo xamni giñirul deug la dadi ñu dadi waru ci ñom nak ndax giñ yu bari ndax leg leg nit nga giñal ko rek mu dal lay gem gisalo tabarakallah boy top ñi saw sukte joxani bobu lo xew tay nit ñi nax yi leen di nax modi wol gni wol nit ñi rek ak nit ñi mel leen nga deg joxani leen waaw ci la def def bi nu mel mu ni kuyiw la waaw kuyiw la manam lam sol dafa yiw dal motax ma jappone ni ki di wax lu dul deug nekati yow sol gi ngir ñu nekk ci ngir ñu ngi ci xol bi nga xamne mo nekk ci bir yere yi amma yiri yi tabarakallah bo jën ci jappé rek ñu nax la waaw inna sa ma kanu ya'malu nafiqi zalika ndaxte bi annahum ñom nafiqi amunu gemne ci kaw suma kafaro ñu wedd ci suuf ngok amunu gem nañ ci kaw suma kafaro ñu wedd ci suuf nafiqi fatibia ala qulubihim ñu tuj seen xol yi ñu tuj xol nafiqi fala yasilu ilayha hudan wala nur fuhum la yafqahun ñom nak dootu ñu deggati fiqh dootu ñu fiqhu la ya'rifuna al-khayra wal-iman wa la yufarriquna bayna al-hasan wal-qabih li qatmi Allah 'ala qulubihim fatbi'a 'ala qulubihim fuhum ñom nafiqi la yafqahun dootu ñu degg warati dootu ñu ko mëna jariñu suratul munafiqun aya ñatt ngay deggal yalla mu ne wa idha ra'aytahum bo leen gisé ñom nafiqi tu'jibuka daf lay yem ajsamuhum sen yaram yi bo gi sen nafiq yaram yi dalay yem da koy defar bam nes ne ci tabarakallah diw ko sol yire yu rafet te ñew ba jekk tabarakallahu yere yu jot bes manam nafiq dal yalla neena bo gisee xol ko ci jëm rek mëna la nax waaw nax tabarakallahu day goor yu day am daraja day melni day melna wa isara'aytum tu'jibuka ajsamu seenu calin ma sha Allah li lay nga ñew nafiq nga fekk ko ci barab nga defé moy patron fi nekk ndikati yu ñu ko fa dara lene mu dugg ci barab genn nga defé na fa leen liggéey ndikati yu ñoon sax xamuñu ko waaw tu'jibuka ajsamu nafiq wa in yaqulu buñu diskuré tasma' li qawlihim fuk nga dégg diskur waaw ya in yatakallam tusqa li kalami lutax li fasahatihim wa daraqati lisanihim nafiq day fasaha bu waxe wax ji day jup da fay neex nafiq wax ji neex lay wax wax ju leer tabarakallah wa in yaqulu tasma' li qawlihim nafiq da fa ñak solo bakka annahum dañu melni kusibun ay denk musanna day ñu wër ñu ñak solo bu melni denk ko ñu wër ci al hayd ndax ñur ga dara neeku ci denk wu ñu wër suwar khayaliya an al ilm wa nazar fa hum ashba'un bila awah wa ajzamun bila ahlam wa nafiq dal comme denk mi ni sey nga xamne da ko da ko wër soko beugé tokhal ya koy tokhal soko beugé dindi ya koy dindi lo defulul denk bi du ko def nafiqi nun lañu mel ci seen jikko tabarakallah ka annahum qushubun musannad nafiqi yahsabun lañu yaakar ne kull sayatin alayhi ñu xugu jox ci ñom la jëm manam sa bo waxe jikko ju baax do lay dem ni ki rek nafiq day defé ne mom ngay wax man lay wax daf may gar walé wala man la jublu ci li nangam ci nangam nafiq nun lay mel bo ne yunus bin ali sallatu wasalam nangam nangam ba dal xol lol rek dal wax ni ki man lay wax fekk na sallahu waxuloko nafiq mom moy mel lol yahsabuna kull sayatin alayhi yox guñ deug rek na ci ñom la jëm wax guñ deug rek na ci ñom la jëm ñom nafiqi yazunnuna kull nidain wa kull sawtin annahum yuraduna bidhalik fahum da'iman fi khawfin wa wajh fuñ tol rek ñi ngi tiit ñom nafiqi humul adu ñom rek ñoy noni fazaruhum na ngalen moytu bu baax buñ yaq li ngay def qatalahumullah yalla rabbuna len yalla rabbuna len anna yufakun naka lañuy walbatiko bayyi fi ñub gi wonat di jema nek ci len ñom nafiqi suratul munafiquna aya ñent ñan ñu nafiq wa taqila lahum buñ lañ waxe ñom nafiqi ta'ala tayilen yastaghfir lakum rasulullah yunt bi jeggulul len tay len yunt yalla jeggulul len ngeen genn ci nafiq gem yalla law wa ru'usuhum ñu yëngal seen bop ya de gauche a droite te moy dedet non lañ koy def law wa ru'usuhum wa ra'aytuhum nga gis len yasudduna ñu jema galan koor yoon wi wa mustakbirun terere ñu ñoy nafiq إن للمنافقين علامات يعرفون بها تعيتهم لعنة وطعامهم نهبة وخنيمتهم غلول لا يقربون المساجد إلا هجرة لا يأتون الصلاة إلا دورة مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون قشب بالليل ثقب بالنهار أخرجه أحمد من لأميت في ابن كثير من النافقين ni ngeen di xamé bari na seen nuyo rebbante rek la seen ñam tiacc la seen alal ñoo njaaj la luñ dem jakk bu ñu julli ji duñ ca sawar dañoo reuy kenn leen min duñu min kenn ñum nafiqi mbokk ñu del lu tek leen seen baram ci aya juroom wa ra'aytukum yasudduna wa hum mustakbirin kum wa rahmatullahi wa barakatuh waxu kay yi sen mbokk aliou fall and ak walu xarle yi sen mbokk salih mbacke job ci defam sen radio fi ci kaolak 94.6 mo len di defal sen tafsir alquran len defal ay bes gu jot waxti ni diko def ci tay nak ndax fatili koko juromi at yu bi fi keur gi sampe ak legi radio bi amnako ñi ngi ñaan sunu borom tabaaraku ta'ala lolou yalla na yagate barkel ginaabu ñu sante yalla subhanahu wa ta'ala ay bes gi wess ñi ngi won ak yeen ci suratu al munafiqun ci sar bo xamne moy saru juroom ben fukel ak ñatt ñi jangon ko ba am ci lu mata juroom ben aya astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum inna Allah la yahdi al qawm al fasiqin sunu borom tabaaraku ta'ala ci ay ji ñu tollu ci suratu al munafiqun daf doon wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ne ko nafiqi bo len jeglu ak so len jeglulul tolen tinu ci yalla ak tolen tinuul lan yaghfir Allah lahum yalla mom du len jegal du len tin ñu wara doore tay ci humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man 'indi rasulillah nafiqi di nga xamene muhajiruni wër nañ sallallahu alayhi wasallam di deglu limi wax te diko jëfé bëgg ko lol te fonk ko di bayyi ay térem nafiqi yimu ñu ci wané na ñom gëm nañ li yoonte bi nek waye dañ doon wax né képp koy nek fi yoonte bi nek ali sallatu wasallam du yëkëti lén diko tek ci loxo wala ñu la ci jappalé waye luñu mën ci setan len dañ ñu ko def yalla neena humul ladina nafiqi ñoy ñi nga xamne yaquluna dañu daan wax te seeni jamono la tunfiqu bulan joxe dara ala man 'inda rasulillah kep ku nek fa yoonte ba nek hatta yanfaddu ludul dañu saxeku joge fam nek bayiko lolu ci walu economie muy walu kom kom tax na julit ay ji jangal ko ne ah kon kat ndekete ku yor nasu kom kom ñaare fo bëgg jaar lo nit ñi ñu jaar fa man na la na yomb ndax kom kom mi nga xamne mom nga yor lolu tax nafiqi bi nga xamé ne muhajiruna ngi doora joge makka ñew medina e itam fekk ci len fa ñu yor la nga xamne ñom lañ yor ci alal ji jotagul ci loxoy juldi ni wara joté ndax señ ci du neex ay gan lañu ñu ngi dooro joge ci liñu nekkon ñew ci li te moy joge makka ñew medina kenn ku ci nekk sa loxo jotagul sa ginaaw lolé nak tax nafiqinan la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfad bëgg ti alal ji bo bu ko juldi soxla fekk ci len ñu teural lan len ñom tam seeni teur teural lan len seeni sart galan koor len ci luñ ci man ci kem tray seen katan waye lepp nak ci walu kom kom mom nga xamne mo nek ci loxoy nafiqi te itam ñu japp ne jul dañ ko soxla wor lolou la suñu borom tabaaraku ta'ala di wax ci suratu al munafiqun aya juroom ñaar suñu borom tabaaraku ta'ala mu ñuy natali mu ne walillahi qaza'inus samawati wal ard yalla momom denchu kay kom kom ci asaman momom denchu kay kom kom ci suuf ghazain bat bobu idi ghazain wala magazin mom la tuwabi jël tay tudé ko magasin mom rek la tuwabi jël tay ghazain wala ghazina magazin tuwabi jël ko ñom daal né magasin ndax ñom amuñu xa li ci ëpp tuwab bu waxé ko rek ñaaré er la roulé ñaari tubab bu waxe ke li ci ëpp er la roulé motax bi ñu fété arabiné magazin ñom ñu né magasin wayé magasinu samawati wal ard sunu borom tabaaraku ta'ala mom moko yoré xañ jim ko xañ julit yi wala xañ jim ko xañ muhajiruni ba tax nafiqi bëgg leen ci duggal ci yi ñu leen ci jéma duggal sunu borom neena su fekkon ne ñak xaaliss day tektale ne sunu borom degul ci yow neena kon kep ko wax ci doon la la dama jox ba nga doyal walakin al munafiqina la yafqahun waye nafiqi amuñu fiq nafiqi la yafqahun amuñu deggu fiq bi maana li nga xamne modi walu fiq te moy degg aduna ba lu ne fam wara tege nga tek ko fa lu wara jitu moy jitu lu wara muju moy muju lolu la nafiqi amut al munafiqun la yafqahun djeguñu fiq ndax ñu degguñu fiq dañu xamne alal ji yalla xagne ba tek ko ci sen loxo teccuul ni yalla daf leena bëgg ñom ca bañe ba tax ñu leen di xellento alal joji di wax ne ku nekk fa yoonte ba bu ngeen di joxe bu leen ko jox ku ñuy jox moy ku joge fa yoonte ba dal mom bo bëgge ñu jox la bo bolébé ñu lebal la lo ci sakku ñu jox la ko tabarakallah suratu al munafiqun aya juroom ñaar bokku ci melay nafiqi yaqulun dañuy wax nan la in raja'na ila al madinati suñu delo madina wa bañu la ci alla ba ci qazwatu bani al mustalq ñu nek fa ba ak jote am digënté al muhajirun ak lenn ci ñinga xamni ñom lañ nekkalon ca qazwatu bani al mustalq bi nga xamé né la xew seen digënté xewna ba dooranté am ñi nga xamni ñoy nafiqi nak te japp ne ñom ño dalalon muhajiruni daali wax ne ne la in raja'na suñu dello ila al madinati samaril munawwara la yukhrijanna dana genne al a'azzu ka gëna tedd minha ca madina al azalla ka gëna torox manam ñaari baat yoyu al mufassirun muy firkati al qur'an yi di serigne sunak soosu ñu ne lamma qala ibnu salul ma qala wa raja'a ila al madina wa qafa lahu waladuhu li nga xamé né abdullah ibnu salul wax na lim wax dafa ñew madina dom ja taxaw ci kanamam mom tamit daat ne ko do dugg ci dekk ji mukk ludul da nga weddi li nga waxon daat ne yëneenti bi jox ma ndigal ma dagg baatu sama wajur yu teko ci fa loxo lolu mufassiruni non lañu ko firé tabarakallah bo demé ci téré bo xamné bi moy sababu nuzul da ko ci fekk tabarakallah yunus bi sallallahu alayhi wasallam la munafiquna jublu ci al azal abdullah ibn salul lañu jublu ci al a'azz ci ñom moy ko xamné ki tedduna amna personnalité amna dignité amna taxaway amna kaddu koku lañu jappé al a'azz al azall nak moy ci ñoom ko xamné kaddom kenn duko deglu waxam kenn duko top ay téré nga ci ndiglém lañu yémalé koku nak lañu jappé woné ali sallatu wasallam waxné dal al a'azz moy ibnu salul ñiko dalal suñu dello majum dana génné al azall té moy yëneenté bi nga xamné mo joggé Madina Makka ñew Madina ñu dalal ko mu né ndax su féké dañu joggé Makka ñew Madina andalé wu ñu dalal leen biñu leen dalalé war na tok dal and ak ñom ci lañuy bëgg and ak ñom ci lañuy bañ defuñu ko xana daadi taxaw fas yéene ku leen door ñu fayu ah kon nak la yukhrijanna al a'azz minha al azal waye sunu borom tabaaraku ta'ala tontu fi lu am solo walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin al-izza muy dignité al-izza muy personnalité al-izza muy taxaway bu deugur al-izza te moy woné ni nga mel al-izza te moy baña noyal sa bop ci kanam non yalla yi yalla neena al-izza lillahi yalla ko mom wali rasulihi ak yununtam wali mu'minina ak ñi nga xamni ñoo motax julit bëgguñu mu gis ku ko ëppalé mu japp ne ci ko gën bëgguñu mu gis ku ko ëpp ndamba tank mu japp ne moko gën alquran dal ko xamne nek na ci yow sallallahu alaihi wasallam neena bo ñeete kenn xamul li nga yow alquran neena soko xasse am bo ñeete kenn xamul li nga yow walillahi al-izza motax sunu borom ku bañ ku titeru la waye bamu def ku titeru ci ab ndon kanam nonam nit fi tiitaru ci kanam noonu yàlla mi yàllay bañ bañ tiitaru boobu tiitaru moom bëgg la ko. atakabburu maa al mutakabbirina ibada, yàlla bëggul daal koo xam ne da ngay ñëw fekk noonu yàlla boo xam ne fa yàlla tëj yu fa tar yow nag nga teg ko fu kowe, bëgg teg sa bopp foo xam ne fii fu suufee la. sunu borom tabaraka taala bëgge wu ko noonu. walillahi al izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. ci gën a am solo ci bëti nit ñi ci àdduna fii su fekkee ne bokkul ci walil mu'minin, sunu borom tabaraka taala nee na kooku di ko natt ci lenn bu ko ñit defee rek déggul suratul asri. wala asri inna al insana la fi xusr illa allazina amanu. nit ñëpp ñoo ñàkk ñoo pert la fi xusr illa allazina amanu. su fekkee nit ki bokkul nag ci illa allazina amanu, lu mu mën a am lu mu bari bari la fi xusr. loolu la alquran bi jàngale, loolu la alquran ci lay yare, loolu mooy logique alquran. walillahi al izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al munafiqina la ya'lamun. waxoon na léegi walakin al munafiqina la yafqahun, tey nag walakin al munafiqina la ya'lamun. bu njëkk def ne munafiqun yi dégguñu fiq, tey mu ne munafiqun yi amuñu xam-xam. al fiqhu wal ilmu kon ñaari mbir lañu fii. al fiqhu wal ilmu, nit dina am xam-xam ndekete du dégg fiq. nit dina dégg fiq te du am xam-xam. li ëpp ci nit ñi nag bu ñu déggee fiq nag am xam-xam, waaye mu nag na am xam-xam te doo dégg fiq. ak bëri ñu am xam-xam te dégguñu fiq. waaw, nit dina am xam-xamu hadis te du dégg fiq. nit dina am xam-xamu ziraa muy mbay, xam-xamu al ëdëb, yeneen xam-xam yu bare bari, waaye laa yaqahu nag dégguñu fiq. moo tax yàlla xàjjale ñaar yooyu walakin al munafiqina laa yafqahun walakin al munafiqina laa yaalamun. naafiq yi dégguñu fiq, naafiq yi amuñu xam-xam. loolu ñaari baat yooyu sunu borom tabaraka taala teg na ko ci deru naafiq yi, wan ñu ne naafiq yi amuñu xam-xam waaye naafiq yi dégguñu fiq. suratu al munafiqun aaya juróom-ñett. yàlla neen yaa yu lazina amanu, ee yéen ñi gëm. yaa yu lazina amanu, ee yéen ñi gëm. yéen ñi nga xam ne war ngeen yonente bi alayhi salatu wasalaam ba wax ne ashhadu an laa ilaha illa wa anna muhammad rasulullah. yaa yu lazina amanu, yéen ñi ko gëm ba bu leen teree ngeen bàyyi, bu leen digalee ngeen def. yaa yu lazina amanu, wax naa la ci tafsir bi ne juróom-ñett fukki yoon ak juróom-ñett la ko yàlla wax ci alquran moom yaa yu lazina amanu. saa bu ko waxee benn ma ngay tere mbir mu jar a bàyyi, wala ma ngay digle mbir mu jar a def. tey nag nanu ko déglu li muy tere. yaa yu lazina amanu, yéen ñi gëm, yor seen ngëm te fas yéene mu yokk. ngeen di jëf lu ko jëme kaw, di moytu lu ko jëme suuf. maa ngi leen di tere. la tulhikum amwalukum wala awladukum an zikrillah. la tulhikum bu mu leen gàllankoor, la tulhikum bu mu leen wor amwalukum seeni alal lu mu bari bari, wala awladukum wala seeni doom lu ñu tekki tekki bu mu dox seen digganteeg an zikrillahi ci fàttaliku yàlla. allahu akbar. yàlla neen lu nit bëri bëri alal na fexe ba bu alal jotoxu digganteem ak zikrullah. yàlla neen lu nit am ay doom, lu doom ya tekki tekki yàlla nte kon doom yépp nekk ay directeur, wala ñuy naaw ci avion yi dem ak a ñëw, wala ñu koy dawal sax ñoom seen bopp. yàlla neen lu sa doom tekki tekki na nga fexe ba sa doom bu mu dox sa digganteeg zikrillah. way jur yi bu ñu ko déggee bu ñu xëyatee di dem ca jàkka ja daan bàyyi xel ndax doom yi yeewu na ñoom déet. wajur yi bu ñu ko déggee bu ñu jógeetee ca jàkka ja daan seet ndax xale yi jul na ñoom déet. wajur yi bu ñu ko déggee dinañu taaj seen doom yi laaj leen ndax dégg nañu fiq. ñi cay jigéen ak ñi cay góor mu ne alal daal loo ko am lu mu bari bari, na nga fexe ba mu dox sa digganteeg zikrillah. su ajjuma jotee bu ñu ne xayya ala sala, na nga fexe ba lu alal ji bari bari nga tëj bitig bi las ko denc ciabi dem ci julukay bu julu jeuf def ci la tulhikum amwalukum xar yi nga yor ba yeek nak yi li ngay sam lu ñu bari bari bari way way bu julu timis jotté ngay yew ma ngay rab nga bay li nga def lepp dem am ci zikrillah fatliku yalla nga fexé ba alal ji bu mu dox sa digënté ak zikrillah doomi it nonu lu ñu bari bari buñ dox sa digënté ak zikrillah wa man yas'al zalika ku def lolu fa ulaika humul qasirun ñoo ñoo ñi nga xamne ñom ñoo ñi perte ko ci xamne sa alal wala say dom dox na sa digënté ak zikrillah ba baye to xel yalla ba nga fatte sunu borom tabaaraku ta'ala koka humul khasirun ñom ñoo perte ñu ana alal ji ñum bari bari bu zikr yalla amul yalla neena yoro dara doom yi luñu tekki tekki bu zikr allah amut yalla neena amu dara ndax lu way man di am bu ñaké yalla amul dara lu way man di ñak bu amé yalla ñakul dara loolu ñun lako alal di wax motax nga dégg wala fi ñaan naan luñu am yalla nañ am yalla luñ ñak ci yalla nañ am yalla kon yalla fi wone na fi ni al amwal ala lim bari bari wal awlad ak doomi lim bari bari bu doxal sa digënté ak zikrullah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul qasirun ko def lolu ñoñ ñoy ñi nga xamne ñom ñoy ñi tart ndax lepp luñu amati dootul tek ab am am ndax li jara am te am solo lolu lañu ñak te moy subhanahu wa ta'ala bolle ci ñeñam motax ben borom xam xam neena bi yalla ni ya ibadi mune ci way sama woro nim nang ci bir ya ibadi mune ci su ko woro ni bi yalla ni ya ibadi mom mi ci bir ñoo yalla wax ya ibadi mune kon day dina fukereu lol dina yekati mbagam lol ndax nit bu gane aduna ba tambale meuna julli limi wax yalla sa buy julli dana ko iyyaka na'budu yow rek lay jamm ngir beug bok ci bone ya ibadi man ci bir waye jafé jafé bi nak taxna tabarakallah ñepp yalla du bolé né ya ibadi ndax bam na ya ibadi ni allazina amanu la ca tek nang ci suratul munafiqun aya juroom ñent wa may yaf'al zalika fa ulaika humul qasirun kep ko top sa alal bam dox sa digënté ak fatlikou yalla wala nga top say dom bam dox sa digënté ak fatlikou yalla fa ulaikumul qasirun ñoo ñoo ñi perd yalla neena wa anfiqu wa anfiqu yeen julit di joxe len wa anfiqu yeen ñi gëm yalla joxe len mimma razaqnakum ci li ngeen wërsegalé yalla neena ñi mu jox wërseug nañi domp ci wërseug wa di tek ca loxoy ñam joxut wa anfiqu mimma razaqnakum li ci pos ñi am yalla ng ko jël ci pos ñi yuru lolo tax pos ñi yor fess pos ñi yuru wit wit gogu ci pos ñi la yalla bëgg ñi domp ci seeni pos defal ñi ci seeni pos lolo tax ben ndaw ko nda dafa tudd ci hôpital ba tabarkala tudd fa ko sant gisee ñi waxtaan bam yagg ñu yegg na ñoom ñepp seen biir day metti ki sant gisee ne ki sant ndaw waaw yow lu la jot mu ne ko man de sama biir dafay metti mu ne ndax am man de loolo ma indi hôpital waaw lu sama sa biir bay metti ki sant ndaw ne ko reer bu ëpp de mo metti sama biir bi ki sant gisee ndeysaan ne ko man de wax deug yalla ak xifuma fi indi mu ne ko sunu waxtaanoon nun ñaar ñëpp kenn du fi ñëw waaw ndax ki regg ba biiram di metti ba tax mu ñëw hôpital ki xiif ba biiram di metti ndax mu ñëw hôpital bu ñu waxtaanoon ki xaaj reggaayam kon du feebar ki lekk lii moom ci xaaj lii ki xaaj moom it du feebar yàlla li na ci poos ñi ne diiñ mën ko jële ca poos ña yorut mu ne kon nag wa anfiqu mimma razaqnakum dama adama nag su yoree alal bu ci bëggee domp di joxe rek seetaan ne ko soo ko joxe joxewaat ko jeexal bu dee ci jàkk yi lay def mu ne ko jàkk yëpp mënoo leen a defar bu dee ci ñu baax ñi lay def ñu feebar ñi mu ne ko réew mi mënoo leen a faj bu dee da ngay joxe ay biyey aji màkka mën la mënoo yóbbu ñëpp màkka yóbbu woon nga daaw noppalu ren booy def nag ci ay caaxaan la lay wax ne na gëna yaato ak na gëna bari yalla dal neen wa anfiqu mimma razaqnakum man ci suratu al munafiqun aya fuk wa anfiqu mimma razaqnakum yi ngeen jox de len ko genn di ci joxe defena yeen yene wax exercice bi maana ñi am alal way buñ ko jënd ay kër dongo